دولی آشتی او دولی کللان هزاران شرکر و هشکرا و تسر سر رای اوش هشتا آراما بهوی پالوانش بیرو اویش شرکری اجدی هایا که بو تسپاندنی آسا هرگیز کول ناداد نبیشی آزو خود لگل من بکر بینی جنو که شرانجیز او بله توای روژکه اهنگ بو شرکری اجدیها براستی زور سرنز راچی شگر شرکری اجدیها بید کپی موی او کسش منم سیر که پو چی ما بو تیناوا او شیرینی اگر ده تبه بی خوی اوه ده بی شرما لگل بکی او دولشتا پسندکانم خواردنو کنگ فو تو زور باشی پو بلان ببورا نتواری لیم بسنی او بو تو زور خوشه ها؟ میمون گوتی بدلت دبه گالتا دکی؟ او زور خوشه للم های و هبزانم بال برق بو سیر که ناو ریان هر بویا من شرکری اجدهام پیدالن پیکتاشی شاهانه هاتو بو ایرا بو پیکری تو جوانه واو اوا براستی کوانی سرکی دستم پی نکردوا کوا سرکی لناویتی زور شارزایی هنر نیم سیر که نامه خون بیتم بکم بلا موا باشتره اگر دانه ایگ بتاشی کمیک زیاده کاری دیده بی زیاده کاری؟ بله بمشی ویا وک اجدیهای چی بالدار یان بونمونه وکو کسالی چی چی دانه بالدار یان درخته چی بالدار؟ نزانم بونه و باشتره شتیک بی کوا بالدار نبی او راز دکی او نبی اوش یان بالداره زور باشه تگه ایشتم زور باشه کواته دارم پیاسه ایچ شاروز که کدکم ای مشقکان چی پانده بلا ما مستشیفو هنده اشتی هلواسیو لپینه و من وی من هنده رو میه زور باشه بلا با مشقی شانه بگره ایتوا باشه هم واو سرند را چشه سلاو هاوریان سال یادت پیروز به شرکاری اجدی ها پو سپاسی تا کمبال نابردین تایلون سلاو جاو بومن او دلت پوشی و خاتیون او پو بله هی پو بترین مایشی کنفوت پیش کش بکین ده نشان می بدن او سرند را چش بو وگ میوزیک بو با جویس که کنم باوکا او منم او چیه؟ او پو کورکیم ببو شوی من پیسن باوکا او چی بوا؟ اوه کورکیم بم بورا لبته او کرکدن ترسنه ده هاتو تشاروز که کنم زور ده ترسن همو کتگ لبردن فروشگه کن دانش دوه کورکیم توای مشتری کنمی ترسن دوه او کاره با شرکری اجدهاد زیباله چونی هاوره او کسی سر شخامه که گرتوه پیموه او اجلا کرکدنه تو چی نزانی سبارت؟ بو ازاره کل نخی من ده هیا زور ازارم ده ده خری کل نام ده بار ایا وان نزانم چی بکم دلم بود دستو ته دشه بتوانم یرمتی بدم خریگ بو آوات کنم هموی ده هاته دی بلام شرانجی ازیک هموی لناو بر گرکم مالکم و خیزانکم به یک جانی روش تو بده یشته مثل جان دابا به یک سوکر مومت و باشا چه کاری واده کار؟ او مار لاساری که تواوی جان میوکو منجی جیرا پرکر لازار و نخوشی او شرانگیز نفلیتی که تواوی جانی لیتار کردم بویا تاوکو مردن لبیلی ناکم او شرکری اشدهایا و تو رقل شرکری اشدهایا؟ بله هر کس زنیم شرکری اشدها چیا؟ با مستقل نویده بام. ما بسته اوه نه نهسی؟ نخیر. امر صالح دی اوه بوی هاتم بوی را. آکادمی بینه تیله دکم. گربی بینی خوش دوی؟ هرگز. دوای اوی وای بسته هلام. باش او چی کردوه؟ لوانه خوی نزنه چی کارش کردوه؟ من پاسوانی بندین خانه چورگم بوم. بو برگی کردین لحظی پیش او بوم لدیشی تایی. دوای اوی که تایلونگ رای کرد لحن شرکری اجده های گمشو بزنجرا او کاد بی زندانی ماینه وای هر بویا کتو خانه چورگم داخرا بلام او زور باشه وای تایلونگ لکول بویا خودو نه هلی خسا کنم تاوکم بی زندانی مانه داخستین زندانه بی زندان واتا بیکاری بوچی لو ناگل ببورا کارکم ندزد هر بو هاشین و مدالکانشم بخانو کشوا هر واحد و هر ربز نکشم ولی هرینی هاو جاو برخرام و تنها با هوی لخوبایی کسی کوا من شرکری اشدی هم سیر که تایلون تیک دشت جنیم من زوستن از راچی شیم بلام گر شرکری اشدی ها روبروی نبوه و تواوی دولی اشتی برو نمانده تو خو من دولی اشتی ناجیم من باسی خوب دکم تو هر وکوش نکم قصده کی دیگر دنگ خولکی نبی من بیشتر شکر بوم بلا میستا تو انا ییتم نماوا نازانم چی بکم ای هاوا من هیتم نماوا شرکر یجدی ها همو یسد موا زور بداخم بود موتی شرکر یجدی ها وای کردوا نک تو ما بستم داخی سوزا نگ اوی من او کسابم که جانتی تیگ داوا بلا من بپروشم بود خو من او کسانیم که او کاری کردوا ام قصانه تو کاری مونه دوزه تو و جانی پیشون مونه گره تو دزانی تی منی ارمتی دادم لگرانوی جانی پیشود با لیسته دروز بکنی بو اوی بو هوی و بتوانی کارکاند را پرینی باشا خانو کار دو هوری بزن منی خوش موی رزگرتنی خود چی رزگرتنی خود او تو باس ایسکی دکی پیام بله و چشه تو رایی با کار کردن لیره دلخوش دبی باوکا اوه چیه؟ باوکا اوه هندونه خزمتکار نوی کت او میزیش مره پین زرکی دوی او تاوکا تی دگره تو سر پی خود دتوانی لیره بجی پیتسونه هیچ من داله اگ لیره دجی شتکان جوان نوایا اوه هو کرسته تایبتن نبی دستیان لده ای سپاس بو با حالت گیشتم وام زنی تو پنده هچی گمجه ای او پنده ای گمجه نیه بلکو او شوشت او باوکا بابا هندون نلی من شرکری اجدی هم باشا تنیا دمیو منی بدل بی وک پو شتیکم بوه نوی پیلاو لحرمی هاو جاوا کرسته جمعره شر خطا کلیره ندام ببورا حتا نتوانم بباشی دانشم ای تو گمشه تو نفامی تو جلی هی او بول خود داده تو یرمتیم دادا تا کشتا تا به هوی و تو رایی کم آرام بکاتوا بله شتک هی واده کات گزارش لطو رایی کت بکی و بیگو من او شتش مشقی کنفویا باشا لکنفو امانزکا اویا خالی لوازد بکر بینی اویش بوتو تو رییا دی هول بده تو دروزنی من خالی لوازم نیا هی همو کسی خالی لوازی هیا خالی لوازی من اویا نتوانم زولای خود سوراندن بکم تگیشتی بطواوی بیکل که بلام توزنی دیگر پانده حتی ما مستکانش خالی لوازی هن هیا بویا اقصانه دکه چون که من بیکل کم نخیر حتی هر یک لاندامانی پین شرکرکش خالی لوازی هن هیا پلنگ نتوانی دستی با دور بکر بینی که تکل چی میمون دگیر هیچ با نکره منتز لراست خوی نبینی کشه مر هرش با پیش و قلنجش خاطی ده چمه تو هی تو چون او همشتر زنی در باره پین شرکرکا من تنیا هندر یانم وقت چون تو اوانده تحزل تو رایی او بله جوانا دبینی تو را بوده و بالا سرتا و دست بکن من تو رد دکم آها او ازار بخشم بلکو تو رد دکم تو رد دکم دی تو را تو زور تو رایی تو را دی باکم تو رد کم دی تو رفه دی او هست با او دکی او دبینی و گویل نخو بتوستینی دی دی او هیرش دکا تسرد بولانی بیشه لطو او گره این دلک وای وای بله استا هزم هزه چی زور دکم وک حالوی چی گوری دم دریا ببالکانم بسر دریا دا حاتو چو دکم لکو تای دا دتوانم خونکانم برمدی تو هاوری راستقینه پو دای کم یکلیم نزیگ بلوا کانا یارمتی یکتر ددن و هروا هموشتیک به یکتر دلن بویش ده هیا پیویست پیتی بلیم زور باشا چون که منیش نهین یکم هیا دمیوی تنها با توی بلیم تنها تو چون که تو حوری راستقی نمینی خونی تابت ما تو بود با دیه نام حوری زور باشا تو سرطا پیم بلی باشا خونی تابتی من اویا شرکری اجدی ها بدوز ما او لنایی ببم توی خود بلی او خونه کم او بو که کاری بکم تو شرکری اجدها ببینی و ببیت هاوری او او بیرو که چی باشه آدم با هاوری بگو من باشه انده کجرم ویستیوالا که دوی کجمیره دست پیده که بلان پو دیار نیا هر استابی دوزنو بخواردن تلای بودانین پیموانی ها کشتینی شرکوی اجدی ها بیروکه چی باش بی با تایباتی گر بزانی او چی ها سالی بون با شرکوی اجدی ها بونا تو را یکی من زور لراده بادر بو بلام تو با تواوی همنت کردو موا اوی تو با منت کردو تا استا ایت کسیگ نی کردو من؟ نخیر بگو من تو من لسوس یک دانشتی بوم زور خمبار بوم بلام استا دتوانم کسیگ بکشم اویش به های تو هیت نبوه هی پو بله شتیگ بو نخیر وانیه هی تو هاول داده شتیگم لبشاری توا چی؟ نخیر تشتی هیلیتی بشار مو ها؟ ما بستم من وک پرتوکه که کراوه وام هیت شتی چی شاره هم نیه تنیا کسی که میارمتی آوره کم دادم من لبردم پیکرکم استاومانیا تو؟ شرکری اجدی های؟ درون لگل کردیم بلام بو کاری چی باش تو که تو رقل شرکری اجدی ها بو بلام او کسی چی باشا اویش منم من خوش رو بوم لگلت او کمی الوستر لوی دیوینی درون کر بو اوی بوید بهاوریم بلام لگل اوش بو کشکی خود راهینا بوتونی چی سیره؟ استا شادا کن نخیر محالا هوندون لگل هاوره کنم شر نکم ایمه هاوره اینوه نه توانی دستم را که شر کریش دیها رگه اگده دزمو بو اوی لگلم شر بکی تگه ایشتی کوایا باشین و دواتر هرشه کشتین میکرد کرکدن هرشه کشتین ایلت کردو او کچی تو کارت با دوزی و تو افرد کردو کچون بود کشی؟ بله ما بستم بله استا هوندون لشویا نزانم ما بستم اووتی واتا که شر بکن بلام نزانم چون فو یرمتیم بیده باوکا وازی لبنه هوندون فو یرمتیم بیده ورم بفرش گکم بخورایشت بخون بلام لما رزگیرم بکن پیش کجمیر پیت همشتیک بخورایی باشا استا ده توی شرم نگل بکن شر کریش دیها اولا نیوان منو تویا تا کشید کل نیوان منو تو ده هبیه شار کردینا دی ورا باتیت هل بدم باکم لوی ده بزینه هوندون نمیو ازارت بدم او توی کدبیه با دستی من ازار بچشی نخیر پو خالی لوازی تو ده زانت ایمه چاری دکیم نخیر هوریم بیرم چو برکات خالی لوازی اوشم پیو تو نخیر تنها در سنو که که خواهن لبشتار رکانیان داشار نوا استاتو هیچ شوی نکد نیا تو منید ببستا نک باوکم نمیو شرب که این هوندون هشتا تو به هارم دزنم بوی با او بوستین اینو اصایی بینه ها نه توانی بسرم رازال بی من خالی لوازی تو دزنم تو همیت سرسر کرد او براستا؟ بله واد کرد او بله نده باوام کرد با تو دوران پیدانی پیابنی دو خطاب خانه های بو اوا اویش نیک دو ها اویه شرکری اجنی ها بوستا راز دکی پو همشتی سوارت بمنوانیا من زور خوابیز بوم بمبورت کایا تو براستا؟ بله بمبخشت کایا دیه ها ریکم دیاری چشموت هنه ببونی سالیاری شرکری اجدی ها بگو من بدرد دبی زوله خسراندن باش جو بگره پو بزانه چی دلیم خالی لحوازی تو لدن نیا بلکو دلتا او دلی که زور گوری و سوزا وکو درختی سوزی پیر هر نبی خو من دلم هیا بلا من تنیا دل نرم بوم و هیتی تر توش تنیا منت سوز بار کردو به هوی جانکتو و بله چی من حزم لدرختی پیرا اوت بیتونه لیدانه کم پوچل کرده و لیدانه کم پوچل کرده و جوانه دلنیا نیم که تبینی اوت کرده و بلام همو لیدانه کانتم پوچل کرده و وای وای